مجھے جر پہ پہ بولانا، مجھے جر پہ پہ بولانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے جر پہ بولانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری آنے والی نسل، تیرے عشق ہی میری آنے والی نسل سے اکا تیرے عشق کی میں مچلے، تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے، چل جل آنا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے میں اگر قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش بچانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے